أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Geçen hafta Tahrim suresinden başlamıştık ve iki ayet okumuştuk. Bu hafta yine Tahrim suresine devam ediyoruz. İlk iki ayeti tekrar okuyarak sonraki ayetlere geçeceğiz. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey Nebi, Allah'ın sana helal ettiği şeyi neden haram ediyorsun? Hatırlarsınız, Kur'an-ı Kerim'de Nebi ve Resul kelimelerinin farklı anlamlarda geçtiğini de söylemeye çalışmıştık. Mesela memur deniyor, bir de imam deniyor. Memur dediğiniz zaman devlet görevinde çalışan herkes, imam dediğiniz zaman da onun asıl vazifesi. İşte öğretim görevlisi diyorsunuz üniversitede, arkasından profesör, doçent, yardım doçent, araştırma görevlisi falan deniyor. Şimdi Nebi dediğimiz zaman Allah tarafından peygamberlik göreviyle görevlendirilmiş kişi anlaşılıyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsı anlaşılıyor. Allah tarafından elçi olarak görevlendirilmiş zat. Allah'ın elçi olarak görevlendirdiği kişiler belli kişilerdir. Bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Resul dediğimiz zaman da onun yaptığı görev, elçilik manası anlaşılıyor. Dolayısıyla Nebi dendiği zaman peygamberin kendi şahsı, Resul dendiği zaman da görevi anlaşılır. Peygamber görevi gereği Allah'tan ne almışsa onu bildirir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغ. O ikisi de var. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغ وَمَا عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغ. Her iki ayette var. Peygamber'e tebliğden başka bir şey düşmez. Peygamberlere tebliğden başka hangi görev düşer? Yani Resul'ün vazifesi tebliğdir. Yani kendini elçi olarak görevlendirenin verdiği görevi yerine getirmektir. Bir başka görevi de o konuda dini yaşama konusunda örnek olmaktır. Ama Nebi olarak böyle bir görevi yok. Yani nebilik görevinde bunlar yok. Resullükte ve ma alen nebiyyi illel bela diye bir ayet yok. Onun için Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi geçtiği yerlerde peygamberin şahsı anlaşılır. Öyle olunca ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey nebi, Allah'ın sana helal kıldığını neden haram kılarsın? Nebinin böyle bir görevi yok. Ama Resul vazifesiyle olduğu zaman onun haram kılması Allah'ın haram kılmasıdır. Çünkü onu peygamber olarak görevlendiren, Resul olarak görevlendiren zatın söylediğinden başkasını tebliğ etmez. Allah'ın sana helal kıldığını neden haram kılarsın? Tebtegi mardate ezvacik, eşlerinin rızasını ararsın. Vallahu gafurur rahim, Allah bağışlar ve çok merhametlidir. Kad faradallahu lekum tahillete eymanikum. Allah yeminlerinizi bozmayı sizin için meşru kılmıştır. Ya da sizin üzerinize görev kılmıştır. Bazı yeminler vardır. İnsanlar o yeminler vasıtasıyla kendilerine bir takım hayırlı işi yasaklarlar. Mesela gidersiniz birisinden borç istersiniz. Der ki ben yemin etmişim kimseye borç vermem. Dersiniz ki gelin şu iki kişi arasında bir anlaşmazlık var. Bunları barıştıralım. Yemin etmişim iki kişinin arasına giremem der. Allah-u Teala da böyleleri için şöyle buyuruyor. Bakara 200 bakayım kaçıncı ayet? 224. ayet 36. sayfanın sonu. Burada bu konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor Allah. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ Allah'ı yeminlerinizde bir şey için engel kılmayın. اَنْ تَبَرُّ iyilik yapmanıza وَتَتَّقُوا takvaya, korunmaya ve tuslihu beynennâs insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Vallahu semî'un alîm Allah işitir ve bilir. Yani benim yeminim var, şunu yapmam, bunu yapmam demeyin. Yemin ederek iyilik yapmayı engellemeyin. Yemin ederek helalı haram, haramı helal kılacak bir noktaya gelmeyin. Ben yemin ettim şu yemekten yemeyeceğim. Hayır. O yemekten yiyin. Ben yemin ettim işte arkadaşlar geldiği zaman ona bir içki ziyafet vereceğim. Hayır. Bunu asla yapamazsınız. Allah'ın adını yanlış şeylere alet edemezsiniz. O zaman böyle bir şey yaptıysanız hemen yemininizi bozmanız lazım. İyiliğe, takvaya ve insanların arasını düzeltmeye yemininizi engel kılmayın. Allah işitir ve bilir. Dolayısıyla eğer böyle bir yemin edildiyse o yemini derhal bozmak gerekir. Ve devam etmemek gerekir. İşte burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine helal olan bir şeyi haram kıldığı için yemin etmiş kabul edilmek ediliyor ayet-i kerimede. Ulema helalı haram kılmayı yemin olarak kabul eder. Ulemanın bir kısmı, hepsi değilse de. Bu ayetten de o anlaşılıyor. Onun için Allah size yeminlerinizi bozmayı farz kılmıştır. Yani böyle bir durumda yemin ettim falancanın evine gitmeyeceğim diyorsanız hemen gidin. Yemin ettim işte şunu ya, güzel iyi şeyler için yemin ederek kendinizi engellemeyin. Kefaret ödemek lazım tabii. Şimdi bu tür yeminlerde kefaret var mı? O çok açık değil Kur'an-ı Kerim'de ama diğer yeminlerle ilgili olarak kefaret hükmü bunları da içerecek şekilde yani ayet-i kerimenin şeyine baktığımız zaman o Maide suresinde olması lazım kefaret ile ayet. Sizin karşınızda benim gibi bir hoca değil de bir hafız olmalıydı ki. Hemen aklına gelsin ayet de onu söylesin. Allah'tan ki iki tarafında yardımcılar var. Maide'de miydi? En'am'daydı. Evet, Maide 89. 123. sayfa. La yu'akhidukumullahu billahvi fi imanikum velakin yu'akhidukum bima akkattum ile iman. Diyor ki Allah sizi yeminlerinizdeki lagivden dolayı sorumlu tutmaz. Yani lagiv, işte lagivin ne demek olduğu ayetin devamından anlaşılıyor. وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ. Ama yeminlerinizi bağladığınız şeyler sebebiyle sorumlu tutar. Yani yemin ederek bir şeyi kayıt altına almaya çalışıyorsunuz. Yani kendinizi bağlıyorsunuz yeminle. Bazı yeminler vardır ki kendinizi bağlamazsınız. Nasıl bağlamazsınız? Öyle alışkanlık gereği. Vallahi billahi falan. Öyle. Yani kendinizi bağlayacak şekilde değil de ağız alışkanlığıyla söylenen, yapılan yeminlerdir. Bunlardan dolayı bir sorumluluk yok. Ama kendinizi bağlayacak şekilde yemin ettiyseniz sorumluluk bundan dolayıdır. Şimdi az önce söylenen yeminler kendini bağlayacak şekilde olanlar mı? Tabii. Yani iyilik yapmaya engel olsun, takvaya engel olsun, insanlar arasını düzeltmeye engel olsun. Çünkü yemin ederek o konuda kendisine yeni bir çizgi çizmeye çalışıyor. Onu bozacak, kefaretini de verecek. فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنْ. Böyle bir yemini bozmanın kefareti 10 miskini doyurmaktır. Yani çaresiz kalmış 10 kişiyi doyurmaktır. مِنْ اَوْسَطِ مَا تُضْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ. Ailenizi doyurduğunuzun ortalamasından. Yani bunlara ne kadar verelim diyorsanız, sizin ailenizi doyurduğunuz, ailenize yaptığınız harcamanın ortalamasına göre hesap edeceksiniz. Onun ortalamasından 10 tane fakiri doyuracaksınız. Ev kisbetuhum, ya 10 tane fakiri giydireceksiniz. Ev tahrir rakabe, ya da bir köleyi azat edeceksiniz. Ya yani bunlarda sıralama yok. Ya onu, ya onu, ya onu. Bir tanesini yapacaksın. İster aile yaptığın harcamanın ortalamasından 10 fakiri doyurursun, ister giydirirsin, ister bir köleyi azat edersin. Geliyor. Sabredersen gelir. Femen lem yecid فَصِيَامُ ثَلَافَةِ اَيَّامٍ. Bunları bulamayan, yani 10 fakiri doyuracak imkana sahip olmayan, 10 fakiri elbiseyi giyindirecek durumda olmayan ya da bir köle azat edecek durumda olmayan ne yapar? 3 gün oruç tutar. ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكِ مِذَا حَلَفْتُ. Yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizin kefareti budur. وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ. Yeminlerinizi koruyun. Evet, yeminlerinizi koruyun emri var ama hangi tür yeminleri koruyoruz? Öbür hükme girmeyenleri. Değil mi? Yani Allah'ın adını iyiliğe, takvaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmıyorsak o yeminleri koruyacağız. Onun dışında yeminleri bozmamız gerekiyor. Yani Allah'ın adını kullanarak insanlar, Allah'a yemin ederek insanlar yanlışı yapamazlar. Ben yeminim var, bunu yapamam diyemez, onu bozması gerekir. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةِ اَيْمَانِكُمْ Allah size yeminlerinizi bozmayı farz kılmıştır. Tabi yaptığınız yemin Bakara 224'te belirtildiği gibi Allah'ın adının yanlış yere kullanılması şeklindeyiz. Vallahu mevlakum Allah sizin Mevlanızdır. Mevla ne demek? Veli demek, veli. Yani Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah müminlerin velisidir. Yani dostudur. Mevlasıdır, dostudur. Müminler de Allah'ın velisidir. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Allah'ın dostlarının, Allah'ın velilerinin üstlerinde ne bir korku olur ne de üzülürler. Bunlar kim? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Mümin olan ve kendini koruyan kimselerdir. Onun için her mümin Allah'ın velisidir. Allah da her müminin velisidir. Zaten aksi düşünülemez. Allah'ın dostu değilsen düşmanı mısın? Tabii ki Allah'ın dostu. Allah da senin dostundur. Ama bazıları Allah'ın dostu olmayı çok özel bir makam haline getirerek bir ruhaniler cemaati oluşturuyor. Onları Allah'la kulun arasında bir makama yerleştiriyor. Allah'tan önce onlara kul olmaya çalışıyorlar. Ondan sonra tabii öyle olunca Allah'ın dostluğu için yeni bir tanım yapmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'deki tanım hiç uygun düşmüyor buna. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki tanıma göre her Müslüman Allah'ın velisi. Her Müslüman Allah'ın velisi olduğu zaman kimin üzerinden rant sağlayacaklar? Veliliği öyle tarif ederler ki siz bakarsınız ki ben bu tanıma girmiyorum. Öyleyse bu tanımı yapan kesinlikle bu kapsama giriyordur. Kendi hayalinizde makam verirsiniz onlara. Sonra da onlar sizin ensenizde boza pişirmeye başlarlar. Din sömürüsü yapmaya başlarlar. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Dini kavramlar tahrif edilerek yanlışlar yapılır. Tahrif kelimesinin anlamı şu, uç noktalara çekilerek. Kelimelerin manası, kelimeler uç noktalara çekilerek farklı anlamlar verilip farklı yollara gidilmeye çalışılır. Çok dikkatli olmak lazım. وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ Allah bilir ve doğru karar verir. وَاِذْ اَسَرَّ النَّب۪يُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَد۪يثًا Bir gün peygamber eşlerinden birine bir söz, bir sır vermişti. Bu sırrın ne olduğuyla ilgili değişik rivayetler var. İşte geçen hafta anlatmıştık. Hafsa'nın odasında Mariye ile, cariyesi Mariye ile ilişkide bulunmuş. Hafsa üzülmüş. Ondan sonra da diğerlerine söyleme ama ben artık bundan sonra Hafsa'yı kendime haram kılıyorum demiş. O da ben demek ki bu kadar önemliyim diyerek sevincinden Hazreti Ayşe'ye fısıldamış bu meseleyi. Bir başkası Peygamberimizin eşlerinden Zeynep halasının kızı Zeynep kendi eliyle işte deri işler, pazarda satarmış. Dolayısıyla diğer işlerinden farklı olarak eline para geçermiş. Bununla bal almış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte eşlerini ziyaret ettiği zaman o da bal ikram ediyor. Fakat diğer eşleri bunun farkında olduk, farkına varıyorlar. Ne yapalım diyorlar. Ayşe validemiz diyor ki rivayete göre Hafsa'ya, Peygamberimiz sen yanına geldiğin zaman işte ağzın megafir kokuyor dersin. Yani bir kötü kokulu bir ot. Sonra benim yanıma geldiği zaman ben de öyle derim. Böylece onun bundan sonra bağ şerbeti içmesini yasaklarız. Şimdi öyle olunca Peygamberimiz Allah Allah ben böyle bir şey yapmadım ama acaba içtiğim bal o otlardan elde edilen bal olmasın falan deyince o zaman ben bir daha bal içmeyeceğim diye kendisini haram kılıyor. Ve bunu eşlerinden birine sır olarak söylüyor. Fakat o sırrı saklamayıp öbürüne bildiriyor. Böyle değişik rivayetler var. Rivayet ne olursa olsun. Önemli olan şu. Biri bir kimseye bir sır verdiyse o onu saklamalı. İkinci bir şahsa söylememelidir. Sırsa saklanır. İkinci kişiye söylendiği zaman artık sır olmaktan çıkar. Padişahlardan birisi bir karar vermiş bir konuda. Vezir-i Azam padişahın bir kararı olduğunu anlıyor ama kararın ne olduğunu öğrenmek istiyor. Padişahım diyor, ben öğrenebilir miyim? Nedir bu? Diyor ki, vezirim sen sır saklamasını bilir misin? Diyor. Bilirim diyor. Ben de bilirim diyor. Onun için şimdi birisi başkasına sırrını verdi mi onu saklamalı. Yani sır olarak verilen şu ya da bu. Bu ayrı bir konu. O saklanmalı. وَاِذْ اَسَرَّ النَّب۪يُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَد۪يثًا Peygamber eşlerinden birine bir söz sır olarak vermişti. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ Ne zaman ki Allah bu sırrın sırrı işte o kendisine sır verilen eş onu bir başkasına çıtıldadı, başkasına bildirdi. Allah da bunu peygambere açıkladı. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ Peygamber de ona o sırrın bir kısmını bildirdi, bir kısmını bildirmedi. Yani sen işte şunu şunu şunu şunu söylemişsin demedi de kısaca sen ben sana sır olarak verdiğim şeyi saklamamışsın gibi şöyle hafiften bir şekilde ona hissettirdi. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَأَكَ هَذَا Peygamber o eşine bunu haber verince dedi ki sana kim söyledi? Hani yoksa benim senin sırrını ifşa ettiğim öbür eşim mi söyledi? قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَب۪يرِ Dedi ki bana alim ve habir olan bildirdi. Yani her şeyi bilen, her şeyin iç yüzünden haberi olan Allah bildirdi bana diye cevap verdi. İn tetuba ilallahi fakat sagat kulubukuma eğer sizin içiniz tevbe ederseniz Eğer sizin ikiniz tevbe ederseniz ne biçim telefon kapanmıyor ya? Heh, şükür kapandı. İn tetuba ilallahi fekad sagat kulubukuma. Eğer Allah'a tevbe ederseniz ikinizin de kalbi eğilmiştir. Yani peygambere karşı bir işbirliği yapıyorsunuz. Yanlış bir rola girmiştir ikinizin de kalbi. Tevbe ederseniz iyi olur. Ve in tazahara aleyhi ama peygambere karşı birbirinize destek verirseniz, peygambere karşı birbirinizi destekler, onun karşısında onu söyledim. Peygambere karşı birbirinize destek olursanız fe innallâhe huve mevlâhu, şunu bilin ki peygamberin dostu Allah'tır. Ve cibrilu, Cebrail'dir. Ve salihul müminin, ve müminlerin iyileridir. Vel melâiketu ba'de zâlike zahir, bütün bunlardan sonra da melekler ona destekçidir. Yani siz tümüyle yapayalnız kalırsınız. Size destek veren ne bir melek kalır, ne bir mümin kalır, ne Allah'ın desteğini alırsınız, ne Cibril'in, ne şunun, ne bunun. Tamamen yapayalnız kalırsınız, peygambere karşı birbirinizi desteklersiniz. Eğer peygambere karşı böyle bir kenetlenme içerisine girerseniz hanımlar olarak, asa rabbuhu in tallakakunne, eğer Allah sizi peygamber size talak verip sizi boşayacak olursa, belki Allah peygamberin Rabbi en yubdilehu ezvacen, sizin yerinize ona eşler verir. Hayren minkunne, sizden daha hayırlı eşler verir. Yani sanki siz eşi bulunmaz kimseler değilsiniz. Allah size daha, o peygambere sizden daha hayırlı eşler verir. Müslimatin, Müslüman eşler, yani kendini Allah'a teslim etmiş olan eşler, müminatin, inançlı eşler, kanitatin, Allah'a itaat eden eşler, taibatin, tevbe eden eşler, abidatin, ibadet eden, saihatin, tabi bu saiha kelimesi çok değişik şekillerde anlamlandırılıyor. Ben şöyle anlıyorum bunu ama tabi farklı anlamaya da müsait. Yani ufku geniş, dar görüşlü değil. Şimdi saha kelimesi var. Bizim Türkçe'de de bildiğimiz saha gibi böyle geniş alana verilen isim. Gerçi seyahat eden manasına da geliyor. Eskiden beri seyahat eden dervişler sebebiyle seyahat edip para kazanamadıkları için buldukları yerde yiyorlar, bulmadıkları yerde aç kalıyorlar. Bu sebeple çoğunlukla oruçlu geçiriyorlar günlerini. Bu sebeple saihat kelimesi meallerin birçoğunda oruçlu diye geçiyor. Burada nasıl geçiyor bilmiyorum. Oruç mu diyor burada? Oruçtan. Halbuki abidat diyor. İbadet işte, oruç da bir ibadettir. Abidat dedikten sonra saihata başka bir mana vermek lazım. Ya da saha bir toprağın üzerinden suyun hızla akıp gitmesi manasına da geliyor. O zaman saiha da hızla emre itaat eden anlamına gelebilir. Feyyibatin ve ebkara, dul ve bakire, yeni eşler sizin yerinize Cenab-ı Hak ona gelebilir. Şimdi burada yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta da konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim'de kader inancı diye bir inanç çeşidinden bahsedilmiyor. Kader inancı derken anlaşılan insanların şeyden önce, dünyaya gelmeden önce yapacaklarının belirlenmiş olması kastediliyor. Bu inançta hadislere dayandırılarak kitaplara konmuş. Şimdi böyle bir inanç olsa bu ayetlerin tamamının anlamı kalmaz. Ne olur? İşte efendim acaba evlilik bir kader midir? Evleneceğim kadın önceden bana yazılmış mıdır? Evlilik kaderse Allah neden şunlarla evlenin, bunlarla evlenmeyin demiş? Böyle bir emre ihtiyaç olur mu? Efendim boşanmak kader midir? Kaderse peygamber sizi boşarsa şöyle şöyle olur der mi Allah-u Teala? Onun için dikkat ederseniz insanların zihnini karıştıran şeyler genellikle Kur'an'ın dışında oluşan şeylerdir. Yani yapacağımız çok şey var. Yapacağımız çok şey var. Çok şey var da nedense herkes bizden iş istiyor da, yani bakın her gün dünyanın her yerinden bize dünya kadar iş geliyor. Hiç kimse düşünmüyor ki acaba bunlara biraz destek de vermek gerekir mi? Hiç kimsenin aklından bile geçmiyor. 3-5 kişiyi bir kenara çıkarırsınız. Allah'a şükür ki 3-5 kişi de vardı. Şimdi hep birlikte bunu yapmamız lazım. Topyekun. Çünkü İslam alemini sıkıntıya sokan meseleler öyle birkaç kişinin altından çıkabileceği kadar az değil. Hangi şeye dokunursan aman aman ona dokunma deniyor. Aman aman ona dokunma deniyor. Onun için hep beraber dokunmamız lazım bunlara. Ya eyyühellezine amenu, müminler, ku enfusekum ve ehlikum nara. Canlarınızı ve ailenizi, yani nefislerinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Çünkü önünüzde bir ateş gelecek, kendinizi de, ailenizi de ona karşı koruyun. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Vekudu, insanlar ve taşlardır. Şimdi vakut kelimesi dediğimiz zaman, yakıtı diye tercüme ediyoruz. Bu tam olarak manayı vermiyor. Tutuşturucusu demek lazım. Şimdi bir sobayı odun dolduruyorsunuz. Bir de onu tutuşturmak için önüne çıra koyuyorsunuz. Ya da gaz yağı. Ya da bir şey. Şimdi burada diyor ki taş ve insanlar. Şimdi kibrit yerine de taşlar birbirine sürtülerek bir ateş oluşturulur biliyorsunuz şeyde. Şimdi tutuşturucusu ya da yanmakta olan ateşi de daha da alevlendirmek için İçerisine bu tip şeylerden atılır. Tutuşturucusu insan ve taşlar olan ateşten korku. Demek ki insanlar günah işlememiş olsa cehennem ateşi yanmayacak. Cehennemi alevlendiren insanların işlediği günahlar. عليها ملائكة غلاظ شداد Cehennem üzerinde görevli melekler vardır. Bunlar galiz, yani böyle güçlü meleklerdir. Ve sert meleklerdir. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ Allah'ın onlara verdikleri emre karşı gelmeyen وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ emredildiklerini yapan meleklerdir. Yani öyle ince kalpli, nazik değillerdir ki sizin ağlamanıza, sızlamanıza karşı şey yapsınlar, nazikleşsinler. Serttirler. Ayrıca da sağlam yapılıdırlar. Dolayısıyla sizin ağlamanız, sızlamanız onları hiç etkilemez. Orada böyle görevli melekler vardır. Ve Allah kendilerine ne emrederse onu yaparlar. Onun dışında hiçbir şey yapmazlar. Önünüzde böyle bir ateş var. Ona karşı kendinizi ve ailenizi koruyun. Ya eyyühellezine keferu ey kafirler la te'atezirul yevm bugün özür dilemeyin. Özrünüzü ortaya koymayın. Özür beyan etme zamanı değil artık. Her şey bitti. Zaten beyan edecek özürler de yok. İşledikleri suçun tamamını bile bile işlemişlerdir. İnnemâ tuczevne mâ kuntum te'amelûn Siz sadece yaptıklarınızın karşılığını çekiyorsunuz. Bu çektikleriniz, size verilen ceza sadece işlediğiniz suçun karşılığıdır. Size hiçbir haksızlık yapılmıyor. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah. Müminler Allah'a yönelin. Allah'a tövbe edin. Tövbe kelimesinin manası neydi? Dönmekti. Tuğbu dönün ilallahi Allah'a dönün. Yani Allah'ın yoluna dön. Başka tarafa gidiyorsun, oradan vazgeçeceksin, Allah'ın yoluna döneceksin. Allah'ın emrine aykırı bir iş yapıyorsun, vazgeçip Allah'ın yoluna döneceksin, Allah'ın emrine uygun davranmaya başlayacaksın. Tevbe bu. Türkçemizde tevbe eden kişiye ne deniyor? Dönüş yapmış deniyor, değil mi? Dönüş yapmış. Bu adam dönüş yaptı denir tevbe eden kişi için. Yani doğru bir tanımlama. Arapçada da öyle. Allah'a tevbe edin. Tevbeten nasuha, nasuh bir tevbeyle tevbe edin. Nasuh kelimesi neydi Enes Hoca? Mübalağa ile ismi fail miydi? Mübalağa ile ismi fail. Bunun ismi faili ne oluyor? Abdullah nedir bunun ismi faili? Nasih. Heh. Nasih nedir? Nasihat eden, örneklik eden. Tevbeten nasuha da çokça örneklik eden bir tevbe. Yani esas başkasına örnek olabilecek bir tevbe. Ya şu adama bak kardeşim. Neydi ne oldu? Demek ki ben de yapabilirim diyecek öbürü. Bak ne halden ne hale geldi. Kim diyebilirdi ki bu böyle olur? Örnek bir tevbe. Örnek bir tevbeyle tevbe edin. Allah'a yönelin. Onun için tevbede esas olan günahı terk etmektir. Yaptığınız şeyden vazgeçmek. Eğer vazgeçmek yoksa, dönüş yoksa tevbe de yoktur. Onun için tevbe dualarının hepsini de okusam bir işe yaramaz. Yani dua okumakla tevbe olmaz. Dönüş yapacaksın ki tevbe etmiş olasın. Dönüş yapmak için de o yolun yanlışlığını kavraman lazım. Bazı kimseler artık güçleri yetmediği için öbür şeyi bırakırlar. Ya da mesela içki müptelası olan bir insan doktor tavsiye ettiği için içmez. Yoksa Allah için bırakmış falan değildir. Bunlara tevbe etmiş denmez. Tevbe etmesi için yaptığı şeyin yanlışlığını kavrayıp sonra dönüş yapmak lazım. Yanlışlığın da yani Allah'ın dönüşü de Allah'ın emrine dönecek, başka şeye değil. O zaman tevbe olur. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum. Umulur ki Rabbiniz sizin seyyielerinizi örter. Yani siz tevbe ettiniz, günahlarınızdan vazgeçtiniz diye %100 günahsız olacak değilsiniz. Gene de ufak tefek kusurlarınız olur. Allah da onları görmezlikten gelir. Yani hiç kimse dört dörtlük olamaz ki. Onun için insanlara böyle bakmak lazım. Herkesin eksiği kusuru olduğu için dedikoducular hep başkalarında noksan ararlar ve bulurlar. Kim de eksik arasanız bulursunuz. Bizim böyle bir görevimiz yok. Onun için işte Allah-u Teala burada ne diyor? Tamam, tevbe ettiniz. Allah'ın yasakladığı şeyleri bıraktınız. Yani %100 iyi olmanız da gerekmiyor. Gene ufak tefek kusurlarınız olur. Allah onları görmezlikten gelir. Ve yudhilekum cennetin tecri min tahti el enhar. İçinden ırmaklar akan cennetlere sizi sokar. Yevme la yuhsillahun nebiyye vellezine amenu ma'ah. O gün Allah peygamberi ve onunla birlikte inanmış olanları yüzüstü bırakmayacaktır. Nuruhum yes'a beyni eydihim ve beymanihim. Nurları önlerinde ve sağ taraflarında koşar. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا. Diyecekler ki, ya Rabbi nurumuzu tamamla. Ve sol taraflarında nur yok. Önlerinde ve sağlarında. Herhalde اَتْمِمْ لَنَا ile sol tarafta tamamlansın, her tarafımız aydınlansın demiş olabilirler. وَغْفِرْ لَنَا, hatalarımızı görmezlikten gel. Şimdi Cenab-ı Hak ahirette işte olur. Yani İnsanlar büsbütün hatasız gidecek diye bir şey yok ki. Esas olan büyük günahları işlememiş olmak ya da işlediyseniz tevbe etmektir. Ya onun dışındaki hatalar da Cenab-ı Hak isterse bağışlar. Yani ahirette de hala bağışlanabilecek olanlar var. Çünkü Allah-u Teala bağışlamayacağını belirttiği bir günahtan bahsediyor. O da şirk günahıdır. Onu bağışlamayacaksa diğerlerini bağışlayabilir demektir. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber. Cahidil kuffâre vel münafikîn. Kafirler ve münafıklarla cihad et. Kafir belli. Münafık neydi? Efendim? 200'lü. Müslüman gözüküyor ama Müslüman değil. Kafirle mücadele kolay da münafıkla zor. Münafığın münafık olduğunu en yakın dostuna bile anlatamazsın. Çünkü hemen savunmaya geçer. Ya öyle deme kardeşim, işte beraber camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz falan filan. Bütün birçok şeyler söylerler. O çok zor bir şey tabii. Onun için onlarla mücadelenin en kestirme tarafı Allah'ın ayetleri üzerinde durmak ve o ayetlerin gösterdiği yoldan hiç ayrılmamaktır. Siz ayetlerin gösterdiği yoldan ayrılmazsanız onlar ciddi manada sıkıntıya girerler. Ve kendilerini belli etmeye başlarlar. وَغْلُضَ عَلَيْهِمْ Onlara karşı galiz ol. Şimdi bu galiz kelimesi burada ne mana vermişler? Sert davran diyor. Şimdi sert davranmak mı acaba? Bir taraftan da Allah-u Teala ne diyor? Ali İmran 159'a bir bakalım. Yani ayetlere mana verirken ayetler arası ilişkiye dikkat etmek lazım. Çünkü bir kelimenin çok değişik anlamları vardır. Bak, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın sana ikramı sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandı. Onlar kim? İşte kafirler, münafıklar, müşrikler hepsi. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer kaba, çekilmez bir insan, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. O zaman onlara karşı galiz ol sözü bu manada olmaz. Çünkü yumuşak davranmak başka, galiz olmak başka. Peki galiz olmanın manası nedir? Onun manasını da yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Kur'an öyle bir kitap ki sözlük olarak da hiç kimseye ihtiyaç bırakmıyor. Önemli kelimelerin manasını kendisi verir. Başka kimseye fırsat yok. Fetih suresinin son ayetini bir zahmet açın. 516. sayfa. Bir dakika şimdi bir okuyayım, ondan sonra ona bakarız. Şimdi bu galiz kelimesinin manası burada ne? Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şedid, kendi aralarında merhametlidirler. Kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا Onu rükû ve secde, onları rükû ve secde yaparken görürsün, Allah'ın fazlını ve rızasını arıyorlar. Allah'ın ikramını ve rızasını ararlar. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ Simaları yüzlerinden bellidir. Yani kendilerini ayıran alamet farikaları, simgeleri secde izinden dolayı. ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ Tevrat'ta bunların örneği bu şekilde anlatılmıştır. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ İncil'de de şöyle anlatılır. كَزَرْعِنْ اَخْرَجَ شَطْأَهُ Bir bitki ki filizini çıkarmış. فَآزَرَهُ ve onu kuvvetlendirmiş, فَاسْتَغْلَضَ kalınlaşmış, galizleşmiş, فَاسْتَوَ عَلَى سُوقِهِ ve safı üzerinde duruyor. Bu müminlerin vasfı. Yani kendi ayakları üzerinde duracak derecede sağlam. Buradaki galizden maksat, yani çünkü galiz kelimesi kalın anlamına geliyor. Galizal kalp kelimesi farklı. Galiz kelimesi farklı. Yani sağlam, ayakları üzerinde duran, sarsılmayan bir yapıda. Onun için onlara karşı galiz ol. Tabii yani sarsılmayacaksın, ayakların üzerinde duracaksın. İradeli. Misakan galiz, evet, sağlam. Yani sağlam duracaksın ayakların üzerinde. Sarsılmayacaksın, tavizsiz olacaksın. Onun için ve'lud aleyhim. Çünkü küçücük bir taviz, bütün kafirler peygamberden en küçük bir taviz bekliyorlar. Hani lekad kitte terkanu ileyhim şey'en kalila. Birazcık onlara doğru meyledecek gibi olmuştun diyor Allah. İzen lettehadûke kalila. Öyle bir şey yapsaydın seni dost edinecekler. Yani küçücük bir taviz verseniz sizi dost edinecekler. İşte o yok. Yani kendine güvenen, sağlam bir şekilde ayakta duran, böyle sapı üzerinde sağlam duran bir şekilde. Yoksa mesela وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي اَحْسَنْ diyor. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي اَحْسَنْ. Ehli kitapla en güzel mücadelenin dışında bir mücadele vermeyin. Sonra peygamber Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak ve Harun aleyhi ve gula lehu kavlen leyyinen. İkiniz ona yumuşak söz söyleyin diye emretmiş. Leallehu yetezekkaru ev yakşa. Yani ya aklı başına gelir ya da korkar. Şimdi onları kaçırmadan, kabalık yok ama mesajı doğru vermek var, ayakları üzerinde durmak ve sarsılmamak var. Şimdi siz sağlam bir şekilde durur, sarsılmazsanız, mesajı doğru verirseniz, karşı taraf bunu kabalık olarak da nitelendirir. Bu normal. Geçen de Ali Rıza Demircan Hoca bir şey söyledi. Bir eski müftüden bahsetti. Diyor ki, demiş ki, ya Abdülaziz Hoca eski ulema hakkında çok galiz şeyler söylüyor. Neyse, Ali Rıza Hoca da demiş ki, Allah Allah, niye ben her zaman ondan beraberim, öyle bir şey duymadım şimdi, sen nereden çıkarıyorsun falan. Şimdi şöyle dik durup da sarsılmadınız mı? Bunu böyle söylüyorlar. Böyle söylüyorlar. Yani birazcık eğileceksiniz. Veddu levtudihunu feyudihunun. Biraz sen ona yağcılık yapacaksın, biraz o sana yağcılık yapacak. Böylece birbirinizi idare edip gideceksiniz. Ama işte Peygamberimize emredilen galizlik bu. Yani sağlam. Tıpkı kökü üzerinde duran sağlam bir bitki gibi sağlam bir şekilde duracak ve sarsılmayacaksın. Ama az önce arkadaşımızın şey ettiği, belki ayeti eksik okumuşsak, yanlış anlama varsa da değiştiririz. Ali İmran 159 değil mi? Yanlış anlama varsa değiştiririz. Önemli değil ama şimdi Fetih Suresinin o son ayetinde belirtilen istavlava ala suki, yani şey sapı üzerine kalınlaşmış, sağlam bir şekilde ayakları üzerinde duran anlamı şeydir. Oraya bir bakayım. Şimdi tabi sen dediğin doğru. Burada فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبُ. Bu müminlere karşı. لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْ. fa'fu anhum ve estağfir lehum ve şavirhum fil emr fe izâ azemte fe tevekkal alallah. Doğru, ayetin devamını okuduğumuz zaman tamamen müminlerle ilgili. Onun devamını dikkate almamışız. Orası doğru. Onu hatırlattığınız için sağ olun. Allah razı olsun. Yalnız şey olarak, yani kelimeye Kur'an-ı Kerim bütünlüğü içerisinde mana verdiğimiz zaman, onlara karşı sert olmak, yani tavizsiz olmak manasına geliyor. Çünkü Allah'ın dininden bizim taviz vermeye hakkımız yok ki. Şimdi bir yerde bir toplantı yapmıştık. Toplantıda faiz konusu konuşuluyor. Orada tabii biz ne gerekiyorsa söyledik bir meseleyle ilgili olarak. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde sorulan sorular ve cevaplar. Konu ediliyor. Talak suresinin ilk ayetinde "Ey Nebi, kadınlarınızı boşayacağınız zaman" diye buyuruluyor. Burada nebilik vasfı ön plana çıkarılıyor. Halbuki ayetteki boşama hükümlerinin örnek alınması isteniyor. Neden "ey Resul" değil de "ey Nebi"? Bu soru nasıl sorulur, ben onu anlayamıyorum. Yani soru sahibi buradaysa da fırça yemeyi hak ediyor yani kimse. İyi bir fırça yemeyi hak ediyor. Kardeşim, Nebi dedikten sonra Allah emirlerini verdiyse bitti. Geçen hafta anlattık. Nebi olarak karısını boşar, Resul olarak boşamaz ki. O insan olma vasfı itibariyle nebidir. Peygamberlik göreviyle görevlendirilmiş bir insan. Öyle bir insan olduğu için evleniyor zaten. Rasullük onun görevidir. Ey Nebi, karılarınızı boşadığınız zaman şöyle şöyle yapın deniyorsa, bu Allah'ın emridir, bu bir vahiydir artık. Bunun ötesi berisi olmaz. Yani... Ya Resul olarak boşaması ne demek, öyle şey mi olur? Nebi olarak boşadığın zaman şöyle boşa diyor, Allah emrini veriyor. Demek ki anlattığımız şey hiç anlaşılmamış. Neyse, onu anlamak da iyi. Ama bunun sahibi... Sana bakmıyorum zaten. Seni hiç görmedim bile, elin kaldırdı. Ya nebi o görevde görevlendirilen kişi demektir. Resul de onun görevidir. Nebi olup da Resul olmayan olmaz tabi. Ama Resul olup da nebi olmayan olur. Ha, onu öğrenmek istiyorsan onu anlatayım. Geçen hafta da anlatmaya çalıştık ama anlaşılmadı demek. Şimdi Resul elçi demektir. Allah'ın elçisi de olur. Bir başkasının elçisi de olur. Kur'an-ı Kerim'de elçi kelimesi her iki mana içinde kullanılmıştır. Tamam mı? Mesela Yusuf suresinde bir tanesi var. Bu فَاَرْسَلَ رَسُولَهُ فَاَدَّادَ الْوَهُ Öyle miydi? Neydi o? Baksana oradan Rasul kelimesine. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Rasulü için de Rasul denir, bir başkasının Rasulü için de Rasul dendiğine dair ifadeler var. Yani birinin sözünü bir başkasına ulaştıran kişidir Rasul. Ama Allah'ın Rasulü, Allah'ın sözünü insanlara ulaştıran kişidir. Nebi, Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmakla görevlendirilen kişi demektir. O kişi olarak nebidir. Dolayısıyla her nebi rasuldür. Ama her rasul nebi olmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de nebi olarak adlandırılanların tamamı rasul olduğu halde rasul kelimesiyle adlandırılanların içerisinde nebi olmayanlar çok vardır. İşte burada. Neyse sen bulursun ondan sonra okuruz. Hayır hayır. Rasul elçi, elçi. Falan elçisi filan elçisi olur. Sen de bir adamı elçi olarak gönderirsin. O da senin rasulün olur. Kelime manası itibariyle, tamam mı? Şeyde bu rasul kelimesi İslam hukukunda kullanılır. Yani rasul diye kullanılır. Aynen öyle kullanın. Bir adamın Resulü gittiği zaman şöyle yapar diye. Ah, Nebi ve Allah'ın Resulü. Allah'ın bir insan Allah'ın Resulü ise o Allah'ın Nebisidir aynı zamanda. Onun için Ennebiyyü Resul diye geçiyor. Nebi ve Resul kelimesi birlikte geçiyor. Yani Allah'ın Resulü aynı zamanda Allah'ın Nebisidir. Nebi çok yüksek bir görevle görevlendirilen kişi demektir. O yüksek görev de Allah'ın elçiliği görevidir. Yani yaptığı görevin adı rasullüktür. O görevi üstlenen kişinin ya da o kendisi o görev verilen kişinin adı da nebidir. Yani şey vasfı da nebiliktir. Her nebi Allah'ın elçisidir. Başkasına nebi denmez. Ama Allah'ın elçisi değil de insan başkasının da elçisi olabilir. Allah'ın elçisinin de elçisi olabilir. Mesela Yasin suresinde var işte. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ İşte o şehrin halkını onlara örnek ver. Onlara elçiler geldi. O elçiler Allah'ın elçisi değil. Allah'ın elçisinin gönderdiği elçiler. Yani peygamberlerin gönderdiği elçilere de Rasul deniyor. Yani en azından siz birisine bir elçi gönderirsiniz, o sizin Rasulünüz olur. Biz Türkçe'de pek kullanmayız ama İslam hukukunda bu vardır. O sizin Rasulünüz olur. Bir başkası da Allah'ın Rasulü olur. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir komutasında bir hac kafilesi göndermiş. Hicretin 9. yılında Mekke'ye ilk hac kafilesi. Arkasından Tevbe suresi inmiş. Ali radıyallahu anh'ı göndermiş. O sureyi okusun diye. Ali yolda Ebu Bekir'le karşılaşınca ona sormuş. Emir olarak mı geldin, Resul olarak mı geldin? Yani sen peygamberin emirisin, emiri misin? Benim görevimi mi üstleneceksin? Yoksa peygamberin gönderdiği bir Resul müsün? O da demiştir ki ben Resul olarak geldim. Yani peygamberin bir haberini size ulaştırmak için geldim. Anlatabilir miyim? Yani Allah'ın Resulü de Allah'tan aldığı bir haberi insanlara ulaştırır. Dolayısıyla peygamberler Allah'ın Resulü olarak vazifelerini yaptıkları zaman helal olarak bildirdikleri helal, haram olarak bildirdikleri haramdır. Onun için mesela Nebi kelimesi geçtiği zaman onların insanlık vasıfları öne varlar. Bir insan olarak peygamber de karısını boşayabilir değil mi? Onun için ey peygamber karını boşadığın zaman demiyor. Peygamber esas alınıyor ama bütün müminlere hitap ediyor. Karılarınızı boşadığınız zaman diye çoğul kullanılıyor. Sadece nebi tekil olsaydı sen karını boşadığın zaman şöyle yap derdi. Abi öyle demiyor. Çoğul. Ey peygamber karılarınızı boşadığınız zaman diyerek çoğul bir ifadeyle şey yapıyor. Buldun mu? Tabii o bütün şeylerle ilgili bütün peygamberlerle ilgili çoğul geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun ki Ad kelimesi elçileri yalanladı. Ki Ad kavmi elçileri yalanladı. Semud kavmi elçileri yalanladı. Nuh kavmi elçileri yalanladı diye şey geçiyor. Nuh kavmine hangi peygamber gönderildi? Nuh aleyhisselam. Halbuki kezzebet Nuhunil murselun diyor. Şimdi murselin. Nuh kavmi elçileri yalanladı diyor. Hangi elçileri? Nuh'u ve Nuh'un elçilerini. İşte Salih'i ve Salih'in elçilerini. Hud'u ve Hud'un gönderdiği elçileri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçiler göndermemiş miydi çevre ülkelere? İşte onların hepsine Rasul deniyordu. Rasul. O bazıları o elçileri kabul etmiş. Mesela ama Heraklius reddetmişti. Birçoğu da reddetmişti. İşte onun için kezzebet adunil murselin. Ad kavmi rasulleri yalanladı derken tabi Hud aleyhisselamla birlikte onun gönderdiği elçileri de yalanladı demektir. Şimdi o elçilerin içerisinde bir tanesi Nebi'dir sadece. Diğerleri o Nebi'nin gönderdiği elçilerdir. İşte o Nebi Allah'ın elçisi olarak söylediği her sözü ancak Allah'tan aldığını söyler. Farklı bir şey söylemez. Anlatabildim mi? Anlaşıldı mı şimdi? Tabii buyurun. İyi, orada sert davran kelimesinin anlamını burada izah etmeye çalıştım biliyorsun. Ve'udu aleyhim. Dimdik dur, dimdik. Onların karşısında dimdik dur. Sağlam dur. Cihat kelimesi, cihat savaşmak değil. Tahrim suresinin 9. ayetinde ve diğer ayetlerde geçen cihat, cihat kelimesi bizde savaş diye adlandırılıyor. Savaşmak değil cihat kelimesi maalesef. Cehd kelimesi vardır Türkçemizde nedir? Gayret göstermek. Cihatta onlar da sana karşı gayret gösteriyorlar. Onlara karşı dimdik duracaksın ve onlarla mücadele edeceksin. Yani bu cihat kıtal değil. Kıtal o öldürme manasına gelir kıtal. Cihat işte bugün fikir mücadelesi falan dediğimiz şeydir. Savaş değil o. Tabii ayette münafık kelimesi de geçiyor. Münafıklarla savaş diye bir şey söz konusu değil. Yani onlara zaten cihat kelimesinde savaş manası yok. Cihat kelimesi karşılıklı olarak yani onların baskılarına karşı direnmek ve doğruları söylemeye devam etmek demektir. Savaş falan değil yani. Ama bizim Türkçemizde savaş manası anlaşılıyor cihat denince. O ayrı bir diller arasında bazı kavram farklılıkları olabilir. Evet. Peki şimdi şurayı ben okumaya devam edeyim. Talak suresinin ilk ayetinde ey nevi karılarınızı boşayacağınız zaman diye buyuruluyor. Burada nebilik vasfı ön plana çıkarılıyor. Halbuki ayetteki boşama hükümlerinin örnek alınması isteniyor. Neden ey Resul değil de ey Nebi denir? Fark etmez ki bu Allah'ın emri iletildiğine göre. Yani Peygamberimiz karısını boşadığı zaman Resul vasfıyla mı boşayacak? Tabii ki Nebi vasfıyla. Çünkü Resul risalet bir görevdir. Nebi de o görevle görevlendirilen kişidir. Onun için mesela Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail müminin. Ey nebi eşlerine, kızlarına ve müminlerin eşlerine, kadınlarına söyle. Deniyor. Yani burada Allah bir emir veriyorsa bu emri verirken de peygamberin nebilik vasfını sürüyorsa onu bir koca olarak ya da bir baba olarak vasıflandırdıktan sonra veriyor. Bu bir emir. Emir olduktan sonra, Allah'ın emri olduktan sonra tabii ki bu bu emrin tebliği görevi de gene rasullüktür. Yani peygamber bu ayetleri bize anlattığı zaman da rasullük vasfıyla anlatmış oluyor. Buradan yola çıkarak Nebi ile Resul'ün aynı manada kullanıldığı, kullanılabileceği söylenebilir mi? Şimdi birbirine yakın kelimeler zaman zaman biri diğerinin yerine kullanılabilir. Ama ben Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kullanım bilmiyorum. Mehmet Ruzi Hoca burada mı? Gitti galiba. Tamam, yani şimdi bu konuda araştırma o yaptı. Böyle bir şey var mıydı öyle bir? Tenkit bir şey geldiği zaman Nebi olarak diyor. Makale Nebi'in Eyyahullah. Evet. Mene Teala Resulü fakat Teala. Evet. Yani Nebi'nin Resul manasında kullanıldığı bir ayet ben hatırlamıyorum. Siz de hatırlamadınız değil mi? Sen hatırlıyor musun? Ha. Ama olabilir. Birbirine yakın kelimeler biri diğerinin yerine kullanılır genellikle yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de var mı onu ben şahsen bilemiyorum. Tahrim suresinin 3. ayeti peygamberimizin Kur'an'ın dışında da vahiy aldığını gösterir mi? Bir bakayım şimdi o 3. ayete. Ve iz eserru nebiyyü ila bazı ezvacihi hadisen. Burada vahiy ile bir alakası yok ki. Ha. فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ Şimdi burada vahiy kelimesinin değişik farkları var, değişik durumları var. Elçilik gereği alınan vahiy ile onun dışındaki vahiy birbirinden ayırmak lazım. Elçilik gereği aldığı vahiy bizi ilgilendiriyor. Yani Allah peygambere diyor ki şu sözü kullarıma söyle. O vahiy bizi ilgilendirir. Onun dışındaki vahiy diğer insanlarda da olabilir. Peygamberin mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Musa'nın annesine vahyetti diyor. Meryem'e vahiyden bahsediliyor. Ondan sonra arıya vahiyden bahsediliyor. Bunlar bizi ilgilendiren vahiyle de o manada biz de vahiy alırız. Yani her insanda vahiy alabilir. Yani insanın içine bir şey doğar. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا dediği gibi Cenab-ı Hakk'ın kişinin fucurunu da takvasını da Allah ona ilham eder. İçine bir şey doğar, bunun Allah'tan geldiğini anlar. Ya da rüyasında görür, ya da başka bir şekilde olur. Ya da Cenab-ı Hak bir melek gönderir. O da olabilir, hepsi de olabilir. Ama elçilik gereği alınan vahiy, buradaki vahiy değil. Elçilik gereği olan, Allah'ın kullarına Allah'ın bildirdiği şeydir. Yoksa buradaki anlatılan şekildeki vahiy Kur'an-ı Kerim'de işte Musa'nın annesine de yapılmıştır. Meryem validemize de yapılmıştır. Arı'ya da yapılmıştır ve insanlara da olabileceği belirtiliyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ Allah-u Teala'nın insanlarla konuşması söz konusu değildir. Üç şeyden biriyle olur. Ya vahiy şeklinde olur, yani içine fısıldaması şeklinde olur. Ya bir perde arkasından olur. İşte bu artık nasıl ne şekilde rüya da olabilir, başka şekilde olabilir. Ya da bir elçi gönderir. Elçi vasıtasıyla Allah istediğini vahyeder. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de Allah elçi vasıtasıyla bildirmiştir. Yani şey, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla. Allah'ın bize vahyi de Muhammed aleyhisselam vasıtasıyladır, elçi vasıtasıyladır. Dolayısıyla yani bizi ilgilendiren, görev olarak bize görev yükleyen vahiy, Allah'ın elçilik sıfatı ile peygambere verdiği görevdir. Başkası değil. Şeytan vahiy yapmaz da şeytan vesvese fısıldar. Ama şeytanın vesvesesiyle meleğin ilhamı diyelim ya da ilhamla vesvese birbirine karışabilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Tabi şeytanlar da vahyediyor. Ve inne şeyatine le yuhune ila evliyaihim yücadilukum. Şurası bir gerçek ki şeytanlar da vahyeder. Kendi dostlarına. Sizinle savaşsınlar diye. Yani içine bir söz fısıldamak. Ama tekrar söyleyeyim. Elçilik gereği olan. Mesela Musa'nın annesine Allah'ın yaptığı vahiy bir elçilik gereği değil. Yani şuna şunu söyle şeklindeki bir vahiy değildir. Şimdi şöyle söyleyelim. Siz yanınızdaki arkadaşınızla her şeyi konuşursunuz. O orada sizin konuşmanızı bir başka yerde anlatma göreviyle görevlendirilmediği için sizin elçiniz değildir. Öyle değil mi? Ama git falana şunu söyle dediğiniz zaman sizin elçiniz olur. Onun dışında olmaz. İşte Musa'nın annesinin Allahü Teala insanlara git şunu söyle demediği için o Allah'ın elçisi değil. Anlatabildim mi? Vahiy almıştır doğru ama Allah'ın elçisi değildir. Elçi bir görevle görevlendirilmiş. Allah sizden şunu istiyor diye gidip insanlara söyler. Tabi Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik diyor. Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et. İndirme işiyle görevlendirilen bir elçi var. O da Cebrail Aleyhisselam'dır. Tabi bu tür ayetler bazı kimselerin yanlışa yönlendirmelerinde de fırsat veriyor. Yani her şeyi insanlar kendi arzularına uydurabilirler. Kur'an-ı Kerim'i de uydurmak için şey yapmışlar, alet olarak kullananlar hep çıkmıştır. Ve kezalike uhayna ileyke Kur'an-ı Arabiyye mitinize ummel kura ve men havleha. Evet işte böylece diyor sana hangi surenin hangi ayeti? Şura 7. ayet. Ve kezalike enzelna ileyke Kur'an-ı Arabiyyen. İşte böylece sana indirdik Arapça bir Kur'an'ı ki bunu Ümmül Kura'ya yani şehirlerin anasına Mekke'ye ve çevresine çevresini bununla uyarasın diye. Peki şimdilik inşallah anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Tabii bu kadar soyut kavramları kısa sürede anlamayı beklemek de yanlış aslında. Şimdi bir başka soru. Hocam benim bir miktar param var ve paramın değerini yitirmemesi için bir özel finans kurumuna yatırdım. Kar payı alıyorum ama içim hiç rahat değil. Eğer aldığım kar payı faiz ise paramı çekeceğim ama parayı yanımda da saklayamam. Şimdi finans kurumları son çıkan finans kurumu değil artık katılım bankası oldu biliyorsunuz. Katılım bankaları son çıkan kanuna göre isterlerse tamı tamına bankacılık yapabilirler. Tek farkla onlara para yatıranlara faiz vaat etmezler. Onun dışında tümüyle faizcilik yapabilirler ve faizden pay verebilirler. Böyle bir yetkileri var. İsterlerse tamı tamına helal yoldan para kazanabilirler. Yani şu andaki mevcut kanun onların önüne bu iki yolu açmıştır. İsterlerse tamı tamına helal yoldan para kazanırlar. İsterlerse tamı tamına faizcilik yapabilirler. Şimdi bunun hangisini yapıyorlar? bizim buradan tutup da o konuda bir şey söylememiz, hele burada bir de isim vermiş, o mümkün olmaz. O zaman bu zatın yapacağı gidip oranın yetkililerinden parayı nasıl kullandıkları öğrenmesidir. Şimdi biz genel olarak söyleriz ama özel olarak falanca şöyle yapıyor diye söylememiz çok zor. Neyse, inşallah yakında bu konuda bir çalışmamız kitap olarak yayınlanacak. O zaman da biz de deriz ki bunu falanca kitabımızda yazdık, orada okuyun. Büyük günahları geçmedik. Sık sık öyle şey yap, sen rastlamamışsındır herhalde. Büyük günahlar Kur'an-ı Kerim'de büyük olduğu belirtilen, yani okuduğun zaman anlayabileceğin günahlar. Mesela şirk günahını Allah hiç bağışlamayacağını söylüyor. Tabi tevbe edildiği zaman bağışlanmayacak günah yok. Tevbe edilmediği takdir. Adam öldürmeyi, adam öldüren kim ki kasten bir mümin öldürürse cezası ebedi cehennemdir diyerek. Adam öldürmeyi de çok ağır bir günah olarak açıklıyor. Zinayı çok ağır bir günah olarak açıklıyor. Ondan sonra içki için öyle söylüyor. Anaya babaya isyan için öyle söylüyor. Faiz için ağır bir günah olduğunu belirtiyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den okuduğunuz zaman anlarsınız. Ama onun dışında da bir takım günahlar var ki bunların büyük olmadığı zaten gene anlaşılıyor. Ondan sonra günahların büyüklerinden kaçınırsanız diğerlerinin üstünü örterim de diyor. Günahların hangisi büyük, hangisi küçük? Bir hadis-i şerifte 7 tane büyük günahtan bahsediliyor. Ki onların işte benim saydıklarım yanında bir de sihir var. Namuslu kadına zina iftirasında bulunmak var. Savaştan kaçma var. İşte kumar da giriyor. Yani şimdi değişik şekillerde onu okuduğunuz zaman, yani Kur'an-ı Kerim'den yasaklara baktığınız zaman o yasağın kendi içinde ağır mı, hafif mi olduğu belirtiliyor. Yani anlayabiliyorsunuz. Başka? Şehit ne demektir? Şehitlere neden şehit denir? Şehitler neye şahit olmuşlardır? Şimdi şehit, şahit olan kişi demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yani bizim şehit dediklerimize Allah-u Teala Allah yolunda öldürülenler diye ifade kullanılıyor. Ama asıl şehit bir şeye şahit olan. Mesela şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahittir ki kendinden başka ilah yoktur. Vel melâiketu, melekler de buna şahittir. Ve ulul ilmi kâimen bil kıst. Adil ilim adamları da buna şahit. Ya da bilgi sahipleri de, ilim adamı deneyelim çünkü biraz farklı bir kavram. Adil bilgi sahipleri de buna şahittir. Neye şahit? Allah'tan başka ilah olmadığına şahit. Biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz, değil mi? O zaman Allah'tan başka ilah olmadığı şeklindeki bilgiye her insan sahiptir. Ama birçok insan dürüst davranmaz. Onun için bu şahitliği yapmaz. Başka ilahlar da araya sokuştur. Dürüst olmadığını da çok iyi bilir. O zaman şahit demek bir şeyi gözüyle görür gibi bilen kimse demektir. Onun için eşhedü diyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyor. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Onun için de Allah'ın kitabını anlamayan bir kişinin bunu söylemeye hakkı olmaz. Bu konuda sağlam bilgi sahibi olan demektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki şehit bir bilgiyi doğru kavrayan ve doğru bir şekilde anlatan kimsedir. Yani neden, niçinin cevabını verebilen insandır. Yoksa büyüklerimiz böyle demiştir, biz böyle duyduk, böyle gelmiş, böyle gider diyenlere şehit denmez, onlara mukallit denir, taklitçi denir. Birçok alim hep büyüklerinden duyduğunu anlatır, onlar şehit değil. Şehit yani şahit, bildiği olayı delilleriyle bilen, ben bunu kesin olarak biliyorum, bu böyledir diyebilecek olan kimsedir. Allah'ın varlığı konusunu her insan bilir. Şimdi bizim örfümüz manasındaki şehide neden şehit diyoruz? Bazıları şöyle diyor, işte ölmesi, öldüğü zaman Allah'ın huzurundaki makamını müşahede ettiği için, gördüğü için ona şehit denir diyorlar. Bence bu biraz uzak bir anlam. Asıl şehit alim kimsedir. Ama öyle bir alim ki bilgisini sağlam temellere oturtan alimdir. Bu kişi dürüstse bunun söylediği her şey Kur'an'a da sünnete de uyar. Ama dürüst değilse o zaman zaten yapılacak bir şey yok. Dürüst olmayana karşı yapılacak bir şey yok. İşte esas şüheda diye geçen kelimeler öyle. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah sizden şehitler edinsin savaşlarla ilgili olarak. Nedir? Siz o savaşı görün, orada Allah'ın manevi yardımını da görün, olayı kavrayın, o konuda sağlam bir bilgi edinin ve bu şekilde insanlara örnek kimseler olun anlamındadır. Tabi Allah yolunda öldürülmüş olmanın da çok büyük fazileti var. O başka. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Sözünü yalanlayan veya bu sözle çelişen bir ayet veya sahih hadis-i şerif var mıdır? Biz bunu sık sık söylüyoruz ama bir daha söyleyelim. Demek ki bu arkadaşımız burada değilmiş. Şimdi sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Eğer bu iş böyle olsaydı Tahrim suresinin ilk ayeti olmazdı. Çünkü onun şahsı esas burada. Elçiliği değil, değil mi? Sen olmasaydın da. Elçilik olduğu zaman Allah'ın emrini başkasına ulaştırmak görevidir. Sen olmasaydın da o yok. Yani sen varsın ya tamam. Elçilik bir görevdir. Sen olmasaydın kainat yaratmazdım diyorsa eğer Allah, o zaman neden Allah'ın sana helal kıldığını haram kılıyorsun der miydi? Ondan sonra وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de çok elçiler gelmiş geçmiştir. İşte şehit آمَنَ الرَّسُولُ da okuduğumuz لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Allah'ın elçilerinden birini diğerinden ayırmayız. Şimdi sen olmasaydın kainatı yaratmazdım demiş Peygamberimiz için diyorsak bu sözü söyleyebilir miyiz? Allah'ın elçilerinden birini diğerinden ayıramayız. Yani sonra diyor ki Allah-u Teala sen olmasaydın kainatı yaratmazdım hem diyecek hem de huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a diyecek. Yeryüzünde ne var ne yok hepsini sizin için yarattım diyecek. Ve mâ halaktul cinne vel insâ illâ liyâbudûn diyecek. Olur mu? Şimdi bir keresinde iyi yani bunların bir manası yok. Bunlar tamamen anlamsız şeyler. Hep böyle peygamberi tanrılaştıracaklar ki kendi adamlarına yer kalsın, onları biraz yukarıya doğru itsinler. Sen olmasaydın ifadesinde bir de sanki peygamberimiz kendiliğinden olmuş. Yüce Rabbim de onu görmüş gibi bir ifade de var. Tabii o. Tabii. Tabii sizin burada burada ders olmasaydı siz gelir miydiniz? Gelir miydiniz? Ha işte siz gelmeseniz de burada ders var. İşte sen olmasaydın kainat yaratmazdığında da aynı mana var. Sen zaten vardın. Sen vardın, onun için yarattın. Olur mu öyle şey? Tabii Arapça bakımdan da, yani bu her bakımdan berbat bir söz. Her bakımdan kötü bir söz. Elbette yani yani Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetine uymaz bu. Hiçbir ayetine uymaz. Tabi Katolikler de İsa Aleyhisselam için aynı şeyi söylüyorlar. Ama onlar tanrılaştırmışlar. Hocam hadisi de var değil mi? İsa gibi övmeyin. Hocam onların kitabı tahrik olduğu için tanrılaştırdılar. Bizimki tahrik olmadığı için o kadar çok yapabiliyorlar. Yok bizim kitabımız tahrif edilmediği için diyorlar ki siz bu kitaptan anlamazsınız. Ondan dolayı bir kenara bırakıyorlar. Çünkü aman bu kitabı okumayın, kitabı okursanız bizim aşıklarımızı yakalarsınız. Dolayısıyla bu kitaptan siz anlamazsınız. Kim anlar? Büyüklerimiz. Kim o büyükler? Eskiden ölmüş. O zaman bitti Kur'an-ı Kerim. Bizimle bir alakası kalmamış. Şimdi öyle yapıp da Kur'an-ı Kerim'in kapağını peki Kur'an hiç mi işe yaramaz? Yarar. Neye yarar? Güzel sesli hafızlar okur, sen de dinlersin. Ramazan geliyor zaten. Hatim okursun geçmişlerin ruhuna. Kendin için hiç okumayacaksın. Onun için bana sık sık soruyor kadınlar. Ben ölsem de şimdi Kur'an okuyorum. Vasiyet etsem de öldükten sonra benim mezarıma gönderseler olur mu diyor. ne yapsın? Çünkü Kur'an-ı Kerim başka bir işe yaramıyor onlara göre. Evet, bu son şeyi de şey yapalım da biraz uzadı. Mal veya para bulan bir insanın yapması gereken nedir? Bulunan mal veya para ne yapılmalıdır? Mal veya para bulan bir insanın yapması gereken şey bunu ilan etmesi. Yani bir şekilde duyurması lazım ve saklar. Sahibinin çıkmıyor. Ha, bu saati ilan edelim diyorum. Evet, birisinin saati kalmış. Alabilir. Bunu önce ilan eder. Saklar, çünkü kendinin değildir. Sahibinin bulunma ihtimali tümüyle ortadan kalkarsa fakire verir. Kendi fakirse kendisi de yararlanabilir. Namazda dille niyet etmek namazın şartından mıdır? Niyetin yeri kalptir, dil değil. İçten niyet etmek gerekir. Hanefiler niyetin dille yapılmasında iyi olacağını söylerler. Peki böylece dersimizi bitirmiş olalım. Fatiha.